Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Velkommen til 112 for knuste hjerters sommer special, hvor vi altså er i gang hele juli måned, 4 onsdag i træk, med at lave denne her ferieudgave af 112, som jeg har valgt at kalde kærlighedsambulancen. Normalt så når vi jo kun at svare på et par spørgsmål i hvert afsnit fra jer lyttere, men min indbakke drukner i store og små og hjerteskærende sjove og vigtige spørgsmål fra jer. Så derfor vil jeg engang imellem i ferierne lave denne her brevkasseudgave, hvor jeg sammen med to gæster, der selvfølgelig også tidligere selv har fortalt deres heartbreak-historier her i podcasten, dedikerer et helt afsnit kun til at hjælpe så godt vi kan med jeres kærlighedsspørgsmål. Kærlighedsambulancen rykker ud, når dit hjerte ringer 112. Og denne uges kærlighedsambulanceredder er tv-vært, influencer og ikke mindst vært inde på Paradise Hotel, Olivia Salo. Ja. Yeah. Og DJ, soloartist og radiovært Emil Lange. Og gøjler. Og meget sød. Tak, Olivia. Jeg tænkte lige, var du ved at sige det samme? Var du også ved at sige og gøjler på samme tid? Men det var du ikke. Nej, jeg sagde bare og meget sød. Meget sød. Jeg kender dig, det er derfor, jeg lige var nødt til at opryde dig lidt. Ja, det er rigtigt. Ja. Altså, I har jo også været herinde og fortalt jeres heartbreak-historier før i jeres helt eget afsnit af 112 for knuste hjerter. Emil, jeg var vildt spændt på at få dig ind i studiet, ja, da du skulle ind og fortælle din historie. Hvordan var det for dig efter premieren? Hvad var sådan reaktionerne? Der var mange reaktioner. Ja. Jeg blev faktisk inviteret ud at drikke rigtig mange kopper kaffe. Af piger? Ja, ja. Hvilket var ikke en reaktion, jeg havde tænkt. Så var der en del mænd, der også skrev til mig, at de syntes, det var sejt, at der var en som mig, der sad sådan ned og snakkede om følelser og forliste forhold. Så der har kun været gode reaktioner. Ej, var det dejligt at høre. Ja, jeg tror, der er mange mænd derude, som er lidt ligesom mig og har en ironisk distance til det meste, men jo i virkeligheden har følelser. Det må man sige, du har. Det er bevist det afsnit i hvert fald, hvis man ikke har lyttet til det, så kan man gøre det. Men jeg havde forudset den der. Du sidder som single, ung fyr, som siger, at du drømmer om kærlighed, og så er du ovenikøbet følsom, og du vil snakke om alle dine følelser, og du har også en fed karriere kørende for dig. Selvfølgelig er der nogen, der sidder og tænker, det er et catch. Ja, ja. Og lige ved sidde og ryste på hovedet, det var ikke hende. Skal du ikke sidde der? Hun var i min DM lang tid før det afsnit, bare roligt. Det var dig, der slattede ind i min plads. Okay. Hvordan har du det, Olivia, med at skulle hjælpe med hjertesorgspørgsmål? Jeg elsker at hjælpe der, hvor jeg kan, og jeg håber da, at et lille kærligt råd for mig måske kan flytte nogle bjerge for nogle andre. Ja, det håber jeg altså også. Mm. Du var i hvert fald den allerførste gæst nogensinde i 112 for knuste hjerter, så det vil jo være i mit hjerte for altid. Prøv det var også et sygt afsnit, det der. Ja, ikke? Jo. Jeg hørte det jo, fordi jeg skulle være med, så jeg var nødt til at høre, hvad det gik ud på, så hørte jeg dit. Jeg var sådan, fuck af. Jamen, jeg synes bare, det var fedt at få en stemme, og sådan, Maria, du er så god til bare at interviewe. Du er en dygtig journalist, og du er dygtig til at gøre dit forarbejde, og du fik virkelig også mine følelser frem. Det var fedt. Det var også nervepirrende at være den første gæst, men hold kæft, det var et flot resultat, vi kom ud. Det er helt klart også det afsnit, jeg har lyttet til selv mest, fordi jeg ville jo ikke udgive det, før jeg var helt sikker på, at alt var perfekt. Ja. Så jeg lyttede til det igen og igen og igen og igen, og jeg tror, jeg kan det nærmest i hovedet. Du kan den ud og ende den historie. Stadig en fuldstændig sindssyg historie. Ja, fuldstændig. Ja. Hvis man ikke har lyttet til det, så kan man scrolle helt tilbage til det allerførste afsnit. Og for at I, der lytter med, har en lidt bedre idé om, hvem det er, der skal hjælpe jer med jeres spørgsmål i dag, så spiller jeg lige et lille klip fra hver af reddernes 112 for knuste hjerter afsnit. Det klip, hvor de hver især giver deres bedste råd til en, der har et knust hjerte lige nu. Lyt på dig selv. Virkelig dyk ind af og find ud af, hvad du har brug for. Fordi for mig og i mine brud har det aldrig været det samme, der har hjulpet. Der har det handlet om, at jeg har skulle kigge ind af og finde ud af, hvad jeg har haft brug for. Om jeg har brug for at dykke ned i sorgen og græde. Om jeg har brug for at skære ud, som vi lige har fået et eksempel på. Det er virkelig forskelligt for mig fra gang til gang. Så derfor tror jeg også, at mit bedste råd er at kigge ind af og virkelig finde ud af, hvad du har brug for. Jamen altså, jeg kan kun sige det, som min hjerne siger til mig. Det er, at det bliver godt. At det skal nok blive godt. Det er sådan analytisk, kan det kun blive godt. Altså, det kan ikke blive værre. Det bliver godt fra nu af. Ja, det gør det, og det bliver bedre. Hver dag bliver bedre. Der kommer altid lige til at være nogle døb. Det er ligesom en aktiekurs eller sådan noget. Ja. Men sådan, hvis du har haft det godt før i dit liv, hvor du ikke var sammen med nogen, så kommer det også til at blive godt igen. Og hvis det er dit første breakup nogensinde, og din første kæreste, så kan jeg sige, du behøver ikke farve dit hår, du behøver ikke købe nyt tøj. Alle de her ting er slet ikke vigtige. Du skal bare vide, at det bliver godt. Fordi det gør det, det er ikke det, der hjælper. Mm. Det, der hjælper, det er at finde ud af, hvordan man bearbejder det bedst. Og jeg er stadig i gang med at finde ud af, hvordan jeg bearbejder det bedst. Men jeg er kommet ud på den anden side. Nu skal det selvfølgelig handle om lytternes hjertesorgsproblemer, fordi grunden til, at jeg overhovedet laver den her specialudgave, er jo fordi, det vælter ind med spørgsmål, og jeg når kun et eller to i de traditionelle afsnit. Så er I klar til at tage første spørgsmål? Ja. Hej, kærlighedsambulance. Min kæreste slog op med mig for en måned siden, og det har været vanvittigt svært. I starten var han modstander af at mødes og snakke om det, men nu har vi mødtes og snakket en enkelt gang. Næsten alle mine ting står i hans lejlighed. Min seng, min kommode, mine billeder, alt. Jeg vil gerne have flyttet dem snart, og vil gerne have, at han er ude af lejligheden, når jeg flytter tingene. Da jeg tror, at det kan skabe unødigt dårlig energi og eventuelle konflikter at mødes igen. Han er helt uenig, og han insisterer på at være der, når jeg flytter mine ting. Vi skal mødes og aftale, hvem der skal have hvad. Men jeg vil gerne spørge jer, hvordan kan jeg forklare ham ordentligt, at jeg ikke vil have, at han er i lejligheden, når jeg flytter mine ting, og er det overhovedet noget, jeg kan kræve af ham? Fuldstændig sindssygt, at han vil være i lejligheden. Ja, faktisk. Også fordi, altså, hvis jeg stod i hans sko, så ville jeg faktisk være så langt fra den situation som muligt. Hvorfor tror I, han vil være i den lejlighed? Det eneste, jeg kan tænke på, og det er også bare mig, der er psykopat. Det eneste, jeg kan tænke på, det er, at han tror, at hun vil tage noget, som er hans. Ja, det tror jeg faktisk også. Altså, jeg tror, det er sådan en magtkamp. Ja. Det, jeg havde gjort. Ja. Jeg havde mødtes, diskuteret, fundet ud af, hvad for nogle ting, der var mine, hvad for nogle, der var hans. Sagt, fint, gå hjem og pak mine ting. Hvis du ikke vil have, er der. Så pakker han alle tingene, og siger, okay, det er fint, du vil gerne være i lejligheden, jeg hyrer et flyttefirma til at komme hen tingene. Sådan. Så er det overstået, og så er man videre. Ja. Faktisk. Og et flyttefirma er ikke så dyrt igen, og det kan man gøre for mellem 1.000 og 1.500 kroner, så kommer der seriøst to stærke mænd og tager det, og kører man hjem til dig. Man kan lave sådan et tilbud inde på flytte.dk, ja, så lægger man et tilbud op, og så er der forskellige flyttefirmaer, der ringer med tilbud, så man kan få det så billigt som muligt. Altså det vil jeg også sige, det synes jeg er en god idé. Mm. Det jeg også tænker på, det er, altså hun siger, der kan komme eventuelle konflikter i forhold til det der med fordeling af ting. Ja. Der har jeg det virkelig sådan, at jeg ved ikke, om I også har det på den måde, men at ting er bare meget sjældent lige så meget værd som fred i ens liv og ens sind. At, sådan, at hvis der er konflikter, hvis der er ting, han insisterer på, jeg vil have den base, altså, så er det så befriende at være den, der bare sådan er, det er så fint. Ja. Præcis. Tag det fucking hele. Med mindre det er et arvestykke fra din mor, eller et eller andet. Men det vil de heller aldrig tage jo. Nej, præcis. Altså, de vil have BR-ordhøjtaleren og fjernsynet. Ja, ja, faktisk. Men hvem ved, om han bare sådan der, måske er så petty, at den her kommode, hun nønner en kommode. Den kommode, der står der, har hun arvet. Eller de har fået den af hendes forældre, eller sådan noget den stil. Og så mener han, at fordi de har fået den sammen, så ejer han halvdelen af den. Altså, det, man ved jo ikke, nogle mennesker er bare så petty en gang imellem, at de seriøst bare prøver at skrive til sig der, hvor de kan. Altså, der, selvfølgelig skal hun have alle sine personlige ting med, som ligesom er hendes altså familiebilleder. Ja, ja. Det ville være mærkeligt, hvis han beholdt den. Ja, men altså, jeg er meget stor fortæller for, og det har jeg altid gjort, hver gang jeg har slået op med nogen, eller blevet slået op med, så har sagt, hvad vil du have? Tag det hele. Ja. Jeg er ligeglad. Ja. Ja. Jeg skal videre nu, så tag alt det, du vil have, og så er det det. Ja. Ja. Og det er dig, jeg har mistet BH-højtaler, jeg selv har købt før forholdet og sådan noget. Det gør mig ikke noget. Det gør mig absolut ingenting. Jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg synes, det var en god idé, det der med at aftale på forhånd, og så får han lov til at pakke det ned. Jeg skal han få lov til at pakke det. Og så føler jeg bare, at hun skal beskrive over for ham sådan, jeg synes, det er super ubehageligt, du skal kigge mig over skulderen, så jeg vil faktisk, nu bliver vi enige om, hvad der skal pakkes, og så er der nogen, der kommer og henter det for mig. Ja. Jeg hører en mover, altså hvis du bare vil pakke det ned før. Mm. Og hvis nu hun ikke, altså hvis nu hun heller ikke helt stoler på ham i den proces, at han pakker rigtigt ned, eller at han ikke lige kommer til at smadre nogle ting, eller hvad det nu kan være, hun er bange for. Vil det så ikke også være en mulighed, for eksempel at sige, det er mine søster, der kommer og pakker tingene? Jo, det tror jeg faktisk. Nu har vi lavet en liste. Mine veninder eller min familie ville nok have gjort det. Mm. Også, de ville ligesom være en buffer. Ellers så tage en veninde med. Ja. Eller en bror eller en søster, altså et eller andet, som står en nær, tage den med, så man ikke står der med mega dårlig energi og skal pakke sin ting ned. Så I er faktisk enige i, at hun skal ikke tage den der diskussion, som hedder, du må ikke være i lejligheden. Mm. Hun skal bare sige, fint, du vil gerne være i den lejlighed, så bliver det altså uden mig. Ja, 100. Ja. Jeg skal ikke, der skal ikke, du skal ikke stå bag mig og kigge over, hvad jeg pakker. Nu laver vi en aftale, og så kommer nogen og henter det. Ja. Jamen altså, det har vi meget, meget konkret svar, det kan jeg godt lide. Hej kærlighedsambulance. Jeg har været i et hjerteskærende kærlighedsdilemma i flere måneder. I november sidste år slog min kæreste op med mig, efter vi havde været sammen i 9 måneder. Forholdet varede i sig selv ikke så længe, men vores venskabelige relation til hinanden strækker sig flere år tilbage. Der er altid noget i mig, der har været dybt betaget af min ekskæreste, da vi var venner. Og da vi så fandt sammen, havde jeg virkelig en følelse af, at alt gik op i en højere enhed, fordi vi i min optik fuldendte hinanden. Mit største dilemma ligger i, hvorvidt vi burde være i kontakt med hinanden eller ej, nu når vi har slået op. Min ekskæreste og jeg har efter vores brud været i kontakt on and off. I de perioder, hvor vi ikke har haft kontakt, har jeg været ked af det og har haft svært ved at spise. Når jeg så i perioder er i kontakt med min ekskæreste, har jeg en grundlæggende følelse af at være mere lykkelig. Problemet består blot i, at han ses og snakker med andre piger samtidig med mig, men at jeg endnu ikke er klar til selv at gøre det samme med andre. Jeg elsker ham kort sagt mere, end han elsker mig. Jeg føler mig fanget i min relation til ham, for selv i de tider, hvor vi er i kontakt, kan jeg også mærke, at mit hjerte bliver knust en lille smule. Er det muligt at blive venner med sin ekskæreste, når man har været venner før? Og hvordan kommer jeg videre herfra? Hvad jeg hører, når du læser det op, er, at hun simpelthen ikke er kommet videre fra deres kærlighedsrelation. Ja. Og hun elsker ham som kæreste stadig, frem for som ven. Så jeg føler, hun skal komme videre i sit liv følelsesmæssigt, før hun kan potentielt blive venner med ham på et eller andet tidspunkt. Er du venner med dine ekskærester? Nej, det er jeg ikke, men de har også været nogle svin, altså. Ja. Det er noget helt andet. Nu kender man jo ikke, men det lyder som om, at, at de, vi ved jo ikke, hvorfor de er gået fra hinanden. Altså, det lyder lidt som om, at han er meget rolig i vennerelationen, siden han kan sidde og fortælle om, hvad han laver ved siden af. Som måske mand, hun også har givet udtryk for, at de allerede er venner, at det også er derfor, han ligesom betror hende med de her informationer om, han dater videre. Mm. Altså sådan, at han ikke kender til hendes følelser. Altså, vi er virkelig dumme mænd. Altså, vi kan ikke se sådan noget. Ja, vi skal forklare det meget tydeligt. Ja, vi kan ikke se det. Så når I siger til os, vi skal ikke være kærester, hvad der nu ender sket, de er ikke kærester mere, men de er venner, så kan man ret hurtigt som mand ryge ind i den der, så lad os være venner, så snakker vi om alt det, vi plejede. Mm. Og jeg kan ikke se, om personen overfor mig bliver ked af det, og det her skal jeg ikke sige, men det skal jeg jo, fordi vi er venner. Så langt tænker vi slet ikke. Mm. Hvis du nu var fyren i den her situation, vil du så have, at hun sagde til dig, prøv her, jeg kan mærke det super ubehageligt, at du snakker om de nye piger, du dater, jeg er ikke kommet videre, så jeg er nødt til at lægge dig på is. Ja. Ja. Det vil jeg det faktisk vil jeg også sige. Det er det, jeg faktisk måske håber, hun gør. At hun er sådan, også gør det klart over for ham, prøv her, jeg elsker dig måske stadig mere, end du elsker mig, i forhold til følelsesmæssigt, Og jeg kan ikke være i mig selv, fordi jeg kan ikke lide at høre om dine relationer. Så er jeg nødt til at finde mig selv, for at vi måske kan finde hinanden igen venskabeligt. Fordi det lyder til, at deres venskab har været super vigtigt for dem begge to. Altså noget, jeg også lægger mærke til i den her sådan lille tekst, hun har skrevet, det er, at det er som om, at hendes følelser snyder hende lidt. Fordi hun siger, når jeg ikke ser ham, så bliver jeg jo depressiv, og jeg kan ikke spise. Når jeg ser ham, bliver jeg mere lykkelig. At hvis det ligesom er en sandhed, hun har fortalt sig selv, så tænker hun jo selvfølgelig, at det er bedst for mig at se ham, fordi jeg bliver mere lykkelig af at se ham. Men det, der jo bare sådan ikke bliver sagt her, er jo, at grunden til, at du ikke kan spise, når du ikke ser ham, er fordi du har hjertesorg. Mm. Ja, ja. Og det er jo sådan, det er, indtil man er kommet ham, videre. Når du ser ham, får du en falsk tryghed. Ja. Det er jo den der sådan klassiske kærestesorgsfølelse af, at den, man er blevet forladt af, er jo den, man allerhelst vil trøste sig af. Det er jo den, man vil kramme sig af for at vide, at alt nok skal gå. Men det er også bare det mest usunde i verden at blive trøstet af den person. Så selvom det føles som lykke, så skriver hun jo også lige nedenunder, at hendes hjerte bliver jo også knust i den her lykke hele tiden, ikke? Jeg føler, hun skal distancere sig fra ham, indtil hun har fundet sig selv i det her igen. Det er som om, det nedbryder hende mere at holde ham i et venskabelig relation, end det gavner hende. Ja, der er jo ikke nogen facitliste. Mm-hmm. Altså, jeg kan ikke sidde og love, hvornår det bliver. Men det eneste, der altid har virket for mig, og grunden til, at jeg har et godt forhold til nærmest alle mine ekskærester, det er, fordi vi ikke har snakket sammen et stykke tid efter. Ja. At vi har lavet hinanden hele, og når vi så har set hinanden, så har vi begge to været helt afklaret med, at vi skulle ikke være kærester. Nej. Så er jeg klar til at høre om, hvem de har været sammen med, hvorfor og hvor mange. Det er fint sagt at lade hinanden hele. Ja, altså, det er så rigtigt, at man lige skal samle sit hjerte. Du kan ikke hele sammen, hvis du har slået op. Nej, så når hun spørger, om det er umuligt at blive venner med sin ekskæreste, så er svaret, nej, det er det ikke, men der skal gå noget tid, og du skal være kommet over de romantiske følelser. Præcis. Ja. Og det er, altså, det er jo ikke sikkert, at han er kommet over det. Det kan være hans forsvarsmekanisme, bare at sige, nej, jeg har bollet en pige i weekenden. Altså, det er jo ikke, det ved vi ikke. Nej. Det kan sagtens være en forsvarsmekanisme. Ja. At det er nemt for ham at sige, for ligesom at stadfeste, vi skal være venner. Jeg boller med andre. Ja, faktisk. Ej, det er så hardcore. Ja. Det er super hardcore, men nogle gange så, jeg er selv på samme måde, jeg er ked at sige det. Altså, det er sådan, alt er i firkanter inde i mit hoved. Ja. Det er også derfor, det er godt at have et mandeperspektiv i den her sammenhæng, fordi jeg tror, at jeg ville køre altså hvis jeg var hende, havde jeg nok kørt i samme rytme og været sådan, at vi har været venner før. Men så netop, når man kigger ind af, altså man skal jo netop selv hele, ikke? Ja. Og som du også siger, sådan, det kan godt være, det er hans forsvarsmekanisme, bare at være sådan, at okay, nu har vi aftalt, at vi skal være venner, så går vi tilbage det her, præcis det gør fra nul. Altså sådan, det gør man jo ikke. Man har oplevet en følelsesmæssig relation, som gør, at sådan, du starter ikke fra nul af igen, du er startet på et helt nyt tal. Ikke? Og i virkeligheden, så er det jo også, altså det er jo ligegyldigt, hvorfor han gør, som han gør. Mm. Altså om han siger det der, fordi at han tænker, at det er sådan venner gør, eller om det er hans måde at komme videre på, eller hvad det er. Bottom line er ligesom, at han har sagt, at han ikke vil være kærester. Mm. Og det gør ondt på hende, både at være sammen med ham, og også ikke at være sammen med ham. Ja. Men der er bare ikke nogen tvivl om, at hun kommer hurtigere over den smerte, når hun ikke er sammen med ham. Men det er også som om, vi lever i en verden lige nu, hvor at alle jagter det perfekte forhold, og hvis det ikke går, så jagter de også det perfekte ekskæresteforhold. Ja. Det perfekte virkelig, brud. Jamen, det er virkelig mærkeligt, fordi det findes ikke. Når man går for et menneske, man elsker, så bliver man ked af det. Ja. Og man kan ikke prøve på at samle hinanden op, fordi det er lige præcis det, du har afgivet. Ja. Og der er altid en, der bliver mere ked af det end den anden. Og fordi man har været sammen, så vil den, der er blevet mindst ked af det, altid prøve på at samle den anden op. Det hjælper ikke, det gør det kun værre. Ja. Jamen, jeg synes, det er så fint en pointe, fordi netop det der med, først så har vi ideen om, hvem det her menneske er, uden at kende personen. Ikke? Så bliver vi forelsket i en eller anden idé om det her, det drømmer jeg om, at du er. Og så bliver man forelsket i den gode historie. Altså, vi mødte sådan og sådan, og vores kærlighed var helt særlig, fordi så kiggede du, og så sagde jeg, og så færdiggjorde du den her sætning, og derfor er det skæbnen, at vi skal være sammen. Og så til sidst, så har man lyst til, at det skal være det gode brud, så fik vi den her afslutning, hvor vi sad og kiggede hinanden i øjnene, og sagde tusind og blev tak enige for om, alt. Ja. Og alt det, du har givet mig, og den kærlighed, vi har til hinanden. Og det ville jo være fantastisk, hvis det var sådan, det var. Og jeg har virkelig søgt den der closure, sådan, det skal jo ende smukt. Det kan ikke ende med, at vi ikke er venner, fordi vi var venner, det ville være et spildt venskab, og det er jo forfærdeligt og sådan noget. Men det er bare ikke sådan, det er. Jamen, altså, det er Hollywood-film, kærlighed. Altså det Hollywood-film, vi glemmer at fortælle dig, det er, at der skal gå noget tid. Ja. Det hele kan ikke vare halvanden time. Altså. Du kan ikke have et forhold og et break-up på halvanden time. Der bliver nødt til at gå noget tid. Kære Maria og gæster. Jeg har hjertesorg, selvom jeg aldrig har haft en kæreste. Men jeg har haft en relation med den her dreng, som gik i min klasse. Vi havde aldrig rigtig datet, men alligevel var der bare noget. Det hele startede sidste sommer, hvor vi begge var på sommerferie samme sted, og her aftalte vi at mødes. Efter at have været ude at spise, kyssede han mig, og efter den ferie var mit hjerte smeltet. Jeg har aldrig før følt sådan. Jeg følte, jeg var nødt til at benægte følelserne, fordi han ikke gav udtryk for at føle noget, da vi kom tilbage fra ferien. Jeg havde nok bygget det hele op i mit hoved og havde forventet, at det, jeg følte i en eller anden grad, var gengældt, men sådan virkede det altså ikke. Vi fortsatte i klasse sammen, uden der rigtig skete mere. Indtil han skulle flytte til USA, hvor han er nu. Inden han rejste, holdt han en afskedsfest, hvor vi endte med at sove sammen, og hvor vi både puttede og kyssede. Og lige inden han rejste, gik vi en lang tur og snakkede om alt muligt. Problemet er, at han aldrig har sagt, at han ikke føler noget, men han har heller ikke sagt, at han gerne vil noget med mig. Han kysser mig, men samtidig virker han afvisende i sin attitude. Det er lige så forvirrende for mig, som det lyder. Nu kommer han hjem fra USA om en lille måneds tid, og jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal reagere. Jeg har aldrig mistet følelserne for ham, men kun skubbet dem hen og distraheret mig selv i mellemtiden. Men jeg er i tvivl, om jeg skal komme videre eller prøve at se, om det kunne blive til noget denne gang. Jeg er bare usikker på, om jeg har selvtillid nok til at gå for den, og selvtillid nok til at blive afvist af ham endnu en gang. Men på den anden side føles det også bare som om, at det er ham, jeg skal være sammen med hele mit liv. Hvad siger I? Ja, du starter. Okay. Jeg siger, hun har brug for at få et ja eller et nej. Altså, hvis jeg var hende, så når han kom hjem, så havde jeg spurgt ham face to face. Hvad er det, jeg skal forvente af dig? Nu skal vi også huske på, altså nu snakkede hun om sommerferie, afskedsferie, så jeg går ud fra, at han har været i USA et år. Ja. Det er sket lidt gymnasieagtigt. Ja, der er sket rigtig meget på det her år, hvor han har været i USA. Vi ved ikke, hvor meget de har snakket sammen. Altså vi ved ikke engang, om han overhovedet er på det stadie med hende længere. For om hun overhovedet har snakket sammen. Ja, det er altid hårdt at blive forladt, fordi at den, der tager ud og rejser, får en masse oplevelser og ligesom kommer hjem med noget helt ny energi, end den, der ligesom bliver hjemme. Så hun er straight up bare nødt til at snakke med ham, og også måske bare lægge sit hjerte på bordet og fortælle, hvilke følelser hun har haft det sidste år, og hvordan hun måske har følt sig lidt forvirret. Det eneste rigtige for hende er at få en afklaring på, om der overhovedet er noget, eller om det er oppe i hendes eget hoved. Ja. Det der med, Emil, at føle, at man kan mærke på en dreng, at han ikke er interesseret, eller får forvirrende signaler. Hvad vil altså hvis det var dig, man havde det sådan med, hvad ville sandheden så være der? Jeg tror, der er mange, der har det sådan med mig, altså og har haft det. Jeg er dårlig til at sende signaler ud, hvad jeg gerne vil, fordi jeg for det meste ikke selv ved det. Ja. Jeg er drevet meget. Så det er derfor, det er ikke fordi du bliver generet eller ikke tør at ikke vise rigtigt. Det eller. Jeg er bare drevet meget af impuls. Ja, 100%. Det er fordi, der foregår 1000 ting oven i ens hjerne. Hvad foregår der? Jamen, vi tænker jo lige så langt som jer. Vi tænker lige så mange scenarier. Vores måde, i stedet for at sige dem højt, det er bare at lukke helt ned. Prøv at sætte lidt flere ord på det. Altså, hvordan foregår sådan en proces for dig, når du kysser med en pige og tænker, hvad begynder du så at tænke over? Så tænker jeg for det første over, om det er noget, man skal gøre noget ved, om det er noget, man skal se igen. Hvis man så gør det. Om hun er noget, man undskyld, jeg, det ved jeg ikke, hvorfor jeg sagde det. Om hun er noget, man skal se igen. Nu redder jeg dig lige. Tak. Jeg tænker personligt meget over ikke at love for meget, fordi jeg ikke kan overholde det. Og det er der, hvor jeg er i mit liv lige nu. Ja. Det har blandt andet noget at gøre med, at jeg arbejder meget. Og det er det vigtigste i mit liv. Alt andet kommer ligesom. Din karriere er lige nu det vigtigste i dit liv. Alt andet kommer nummer to. Også en potentiel kærlighedsting, der nu kunne komme ind. Hvad mindre er det den rigtige? Nej. Nej? Niks. Okay, beklager. Desværre. Jeg vil ønske, det var sådan, men jeg har taget et valg, og det valg holder jeg. Og der er mange, ikke mange, men der er nogle stykker, jeg er blevet glad for de sidste par år, hvor jeg har været nødt til at stoppe det, fordi at så skulle jeg til at afgive noget andet, som jeg ved lige nu for mig er vigtigere. Mm. Altså tid fra din karriere. Ja. Ja. Så når du sender forvirrende signaler, så er det fordi, du selv er i tvivl om, hvad du føler og tænker, og hvad du er klar til. Ja, om jeg har lyst til, om jeg er klar til at have de her følelser. Mm. Jeg vil hellere, hvis der kommer en snært af noget, jeg synes er rigtig fedt, så vil jeg hellere lukke ned for det, inden jeg synes, det er fedt. Så hvad tænker du om ham her, altså ud fra hvad du har hørt? Hun har kysset med ham en gang, så skete der ikke noget i et halvt år. Så kysser de igen til en afskedsfest, går en tur, snakker om alt og intet, kysser igen, og så rejser han væk. Ja. Jeg tror, at han er ung og forvirret. Altså, jeg tror, at han har den her rejse til USA, hvor han ved, at han skal være et år. Hvorfor fanden skal man så starte med at synes, en pige er sød? Jeg skulle lige til at sige, at han har måske haft sine tanker på noget andet. Altså, det har jo været efter en afskedsfest, fordi han har skulle tage ud og rejse. Mm. Altså, igen det her med, sådan, at han har skulle ud og opleve eventyr, og har måske haft det i sit hoved endnu mere, end at skulle opbygge noget nyt. Og jeg måske kan tyde lidt, at hun er lidt bange for at få svar. Altså, hun er bange for at blive afvist. Altså, det læser man jo også ind på. Hun, er sådan, at hun tror, hun skal være sammen med ham her for evigt. Mm. Og er nok mega bange for at få et... Nej, der var ikke noget fra min side. Ja, så er det egentlig nemmere at bare lade det glide, ikke? Og så på et eller andet tidspunkt glemmer man det. Ja, men det kommer hun ikke til. Det tror jeg ikke efter, hvad vi lige har hørt. Altså, det virker meget, meget passioneret. Tænk på ham i næsten et år, ikke? Ja. Jeg synes, hun skal... Altså, mit bedste råd er, at hun bare skal få svar. Hun siger, hun er i tvivl, om hun har selvtilliden til at blive afvist igen. Hvordan dealer man med den her afvisning? Måske, at uvisheden i forhold... Altså, kontra afvisningen kan være det, der dræner en til sidst. Altså hvis hun konstant går og tænker på, at konstant har uvisheden, så ender det med at dræne hende mere end en afvisning og et hjertesår måske kun. Mm. Det tror jeg virkelig. Er du blevet afvist meget? Ikke meget. Nej. Men jeg har prøvet at blive dumpet, hvor det her, jeg blev det er rigtig inden, ked jo, af det. Altså det inden her, relation. Det er inden, at det overhovedet bliver det kærester. Sige, altså har du prøvet ligesom at... Og sige, jeg vil med dig, og så få at vide, det er jeg nok ikke helt på samme måde. Ja, det har jeg. Det kan jeg simpelthen ikke sige, jeg ikke har. Altså, det har jeg jo helt sikkert. Ja. Jeg har haft knuste hjerter, fordi jeg er blevet afvist. Så jeg forstår godt, hvor hun kommer fra. Samtidig forstår jeg måske også ham og hans tanker. Vi aner jo slet ikke, hvad han har tænkt. Men jeg kunne lidt forestille mig, hvis man skal ud på eventyr et år, at man måske har haft det her tankerne frem for ja, en, man ja. Har kendt. Altså, det kan jo både være, at han er hovedkuldsfalsket i hende og aldrig har turde sige det ligesom ja, det er også det. Hende. Altså, og det kan også godt være, at han slet ikke har skænket det her en tanke som noget alvorligt, at det bare har været et kys. Ja. Og så et til kys og en gåtur. Altså, det har vi jo ikke nogen chance for at vide. Men bottom line er jo bare, at hun ikke finder ud af det, før hun spørger ham. Ja. Men jeg spørger også ind til det der med afvisning, fordi jeg har egentlig altid, jeg har ikke haft så svært ved at blive afvist. Mm-hmm. Altså jeg har altid set det som noget ret ufarligt. At sådan, nå, men det er jo bare, jeg havde ikke noget før, så hvis jeg bliver afvist, så er det status quo. Mm. Altså så har jeg bare fået at vide, nej, men der var jo ikke noget inden, så det gør ikke noget, det dør jeg ikke af. Og jeg tror, jo mere man har kastet sig ud i at sige sine følelser højt til forskellige mennesker, altså og ligesom tænkt, nå, det er, hvad det er, lige meget hvad for et svar jeg får, jo mindre farligt er det at gøre næste gang. Ja. Jeg tror, at altså, en af de største grunde til, at jeg ikke har en kæreste, er selvfølgelig på grund af min karriere, men også fordi, at jeg kan ikke, altså jeg vil ikke kunne overskue at blive afvist. Hvorfor er det så forfærdeligt at blive afvist? Det er sket meget for mig, da jeg var yngre. Der skete det rigtig meget. Hver gang, det er sådan en traume måske, som der er lidt. Ja, men hver gang, at man ligesom fandt en, jeg synes var sød, så var det ikke mig. Altså, det var det ikke. Og den sidder stadig i mig, kan jeg mærke. Er det sådan... Det er en... Ja, jeg kan ikke overskue det. Jeg kan ikke overskue, hvis jeg skal til at indlede noget med nogen, og så ende med at blive afvist. Det kan jeg slet ikke. Så... Men hvorfor er det så slemt at blive afvist? Altså, hvad sker der? Fordi det er direkte angreb på den, på du er. Den, ja, jeg skulle lige til at sige på den, du er. Det er ikke et objektivt angreb på den, om du er tyk. Altså, det er direkte angreb på hele din personlighed, hele din karakter, altså alt, hvad du står for. Det er dig, der bliver afvist. Det er mig, der bliver afvist. Tak, fordi du også lige sagde dig. Jeg er med. men det kan jo godt være, det føles sådan, men det er det jo ikke. Nej, men det er sådan, fordi det føles. Fordi folk ved jo ikke, hvem du er altså i den proces nødvendigvis. Men det er alligevel startfasen. Altså, når du lærer folk at kende, så giver du alt, af dig selv. Du giver faktisk det bedste. Du har ikke engang vist din værste sider. Ja. Du giver de allerbedste sider af dig selv. Hvordan håndterer man så det, at finde selvtilliden til at risikere altså, at blive afvist, selvom det jeg har ikke fundet den endnu. Altså, jeg indleder alle kvindelige relationer. For eksempel, hvis jeg er ude at spise, der er nogen, der er nogle veninder med. Jeg indleder alle relationer, som jeg gerne vil være deres ven. Ja. Og så venter du simpelthen på, at de siger, altså, du er ikke den, der kommer og siger, jeg har følelse for dig. Ja, det må de gøre. Altså, det er jeg slet ikke. Jeg indleder alle nye relationer, kvindelige relationer, indleder jeg, som om, lad os være venner. Ja. Fordi på den måde kan jeg beskytte mig selv for følelser. For potentielt at blive ked af det. Ja, præcis. Altså, jeg synes i hvert fald bare, at det er mega trist, hvis man ikke, altså, hvis man ikke går efter ting, som i det her tilfælde fortæller, at hun er vild med ham, fordi at man er bange for at blive afvist, fordi så er man i hvert fald helt sikker på, at så opstår der ikke noget. Mm. Ja. Altså, jeg vil klart sige, uvidsheden er meget værre end afvisningen. Ja. Det, altså, hvis jeg skulle... Det synes jeg også. Jeg er jo endt her en grund, kan man sige. Grunden til, at jeg er endt der, hvor jeg hellere vil indlede alt venskabeligt, det er jo fordi, jeg er blevet afvist psykopatisk mange gange. Mm. Vil ikke nære dig sindssygt meget, bare ikke at vide, om det var ja eller nej. Altså, det er vitterligt op eller ned. Det er sådan, der kunne kun være to svar. Nej. No. Men jeg synes, det er virkeligheden, altså på en eller anden måde, jo også svaret. Mm. Altså at stille sig selv det spørgsmål, som du lige gjorde. Ja. Og at hun stiller sig selv det og siger, hvad nu forestiller jeg mig lige, at jeg går for altid fra nu af. Nu er jeg allerede gået et år og tænkt på, nu går jeg bare i hvor lang tid det nu end er. Og forestiller mig noget, uden at vide, om han i virkeligheden er vild med mig, eller om han ikke er. Ja. Hvordan vil det føles? Hvor hårdt vil det være? Hvor ubehageligt vil det være? Eller vil det være fint? Versus... Hvor hårdt eller ubehageligt ville det være, hvis han sagde, nej, jeg er ikke forelsket i dig, eller det er ikke det, jeg skal, eller hvad det nu kan være for en slags afvisning, han giver. Og så prøve at forestille sig begge scenarier, og så sige, men det ene er altså mere forfærdeligt end det andet. Mm. Jeg ved godt, hvad der vil være værst for mig. Det vil være helt klart at gå i uvished. Det ville det også være for mig. Hvor du har følt, at det har været så forfærdeligt at blive afvist, der har jeg... mere følt, at sådan, okay, det har faktisk vist mig, at det er ikke noget, jeg dør af at blive afvist. Mm. Altså, at der er jo hver gang, at, eller du ved, lad os sige, at jeg har inviteret to mennesker ud, så er der en, der har afvist mig, men der er jo også en, der har sagt ja en gang imellem, og så er jeg jo også blevet kærester med nogen, og fået en masse oplevelser, som jeg ikke ville have fået, hvis jeg ikke havde kastet mig ud i risikoen for at blive afvist. Ja. Og de ting ville jeg aldrig være gået glip af, i bytte for aldrig at være blevet afvist. Ja. Og hvis han siger nej, så ved du sådan, nå okay, helt sikkert, nu kan jeg åbne mine øjne for alt muligt andet. Ja, faktisk. Ja. Det næste spørgsmål. Jeps. Det er kort, men det er godt. Kære kærlighedsambulance, hvornår ved man, at man er klar til at date igen? Og hvordan sikrer man sig, at det ikke bare er en flugt fra sit knuste hjerte, der ender med at gøre endnu mere ondt? Wow. Hvornår man er klar til at date igen? Ja, hvornår ved man, at man er klar til at date igen? Og hvordan sikrer man sig, at det ikke er en flugt Det kan du mærke, men man skal da 100% prøve. Jeg er stor fortaler for at prøve på at komme ud på en date så hurtigt som muligt efter, for at prøve på at komme videre. Ja. Der er jeg fuldstændig enig. For simpelthen at prøve på at komme videre og for at se, hvor man er henne følelsesmæssigt. Fordi hvis du bare tager i byen og drikker fuld og boller en eller anden random, det har intet med følelser at gøre, og det er ikke en måde at komme videre på. Okay, så det er ikke det, du mener med at date, altså at komme ud på markedet igen og være sammen med en eller anden? Jeg mener at sætte sig ned og se... ud fra din profil, eller ud fra det, vores venner siger, der er vi to et rigtig godt match. Skal vi spise en middag eller drikke en kop kaffe? Så finder du ud af, hvor du er følelsesmæssigt. Vi ved det efter en time, når du har siddet i den der situation. Mm. Så ved du, er det her hyggeligt, eller er det overhovedet ikke hyggeligt? Mm. Og man kender ofte sig selv så godt, at man kan mærke på sig på sin mavefornemmelse, om det er godt, eller om det ikke er godt. Det kan man nærmest mærke i det sekund, man sætter sig noget med personen over for en. Altså, jeg vil også sige, at det der med, sådan, om man er klar til at date igen. Altså bare det, at hun stiller spørgsmålet, og hun har lyst på en eller anden måde, at hun ser det som en mulighed at komme ud. Det betyder i hvert fald, at hun er lidt klar. Mm-hmm. Fordi at når du er helt heartbroken, og du næsten ikke kan gå på gaden uden at græde, eller du ikke kan altså, komme på arbejde, eller du ikke kan se meningen med noget som helst, fordi du bare er så ked af det, så er det jo ikke der, din... din opmærksomhed ligger, altså så er du sådan, det er slet, altså det er jeg slet ikke klar til. Hvad tænker du engang på at date? Nej, altså, fordi det er så langt væk fra din virkelighed. Lige nu handler det bare om at komme igennem dagen, eller få tøj på, eller komme afsted på arbejde, eller gøre de der ting, man nu skal i sit liv, ikke? Så jeg synes allerede det, at hun overvejer det, er et godt tegn. Men jeg vil også sige, at jeg synes også, at der er meget sådan, det har der i hvert fald været for mig, når jeg har været single, har der været forbundet sådan en idé om, hvordan er man single på den fedeste single-agtige måde. Er det det der med at stå i kødbyen, som Emil snakker om? For mig at stå i kødbyen og tage random mennesker med hjem, det er overhovedet ikke at date. Det har jeg i hvert fald haft brug for at vente med. Altså, det kan jeg godt forstå. Fordi jeg synes, det kan være meget overvældende at være sammen med andre, altså seksuelt eller bare kysse, at sådan, du dufter helt anderledes, dine læber føles forkerte, din hud føles forkert, alt er på en eller anden måde frastødende eller grænseoverskridende, når du ikke er det menneske, jeg er forelsket i. At det kan, sådan, det kan være en ubehagelig oplevelse, hvis man gør det for tidligt, lige så vel som det kan være en mega vigtig oplevelse, hvis man gør det, når man er lige lidt videre, ikke? Og det føles sådan rensen eller rebound-agtigt. Men det, jeg mener med, sådan, at lidt ligesom det perfekte forhold, kan der også være den perfekte måde at være single på, og det er sådan den der Sex and City-agtige energi af sådan, jeg har jo lined de her dates op, og så der mister et eller andet her, over og mister noget andet, og alle har et navn, og alle veninderne kender alle historier om de her forskellige fyre, og så bliver det sådan noget et ræs om at få gode historier i bogen, opleve spændende ting. Hot girl summer. Ja, præcis. Ikke? Men det er jo lige præcis, det er et udtryk for alt det, du siger. Ja. Og det kunne jeg i hvert fald mærke i en bestemt singleperiode, jeg havde, at det blev et kæmpe pres, jeg på en eller anden måde havde lagt på mig selv. At alle i min omgangskreds spurgte mig sådan, hvordan går det med ham der og ham der, og har du fundet ud af det der, og hvem er det nye, eller sådan noget. Så jeg blev sådan en, det blev sådan en ting, jeg sådan skulle leve op til, at være sådan super gang i den single, og have det der vilde single-liv, som jeg bare slet ikke kunne på en eller anden måde overskue midt i min hjertesorg, og jeg havde selv kørt det op, at nu skulle jeg bare date. Ja. Og der var det i hvert fald virkelig dejligt at være sådan her, det at være single betyder altså ikke nødvendigvis på nogen måde, at du skal have sex med alle mulige, eller date nogen som helst. Du kan også bare være sammen med dine venner. Det er lige præcis det, fordi jeg tror, det er vigtigt, at man lige føler sig selv. Vi er alle sammen forskellige mennesker. Jeg tror, mig og Olivia er meget ens med sådan noget. Altså, undskyld. Jamen, men det må jeg høre, hvordan vi er ens. Ja, jeg tror, at når vi føler os uretfærdigt behandlet, eller kommer ud af et forhold, så skal vi meget hurtigt videre. Jeps. Ja. Altså meget hurtigt. Jeps. Det er nærmest en taxa med 300 km i timen. Og så væk. Men er det ikke, fordi vi begge to er meget kontra? Vi er sådan der, altså så går man stik modsat sine følelser, altså sådan i stedet for at blive ked af det, så er man sådan der, jeg skal bare have noget eksplosivt videre. Ja, altså sådan, ja, virkelig går sådan kontra. Det er jo også det, som jeg snakker om i mit afsnit, sådan der, jeg skulle fucking bare ud og rejse, og det var lige nu. Jeg skulle væk fra alt. Altså sådan det der med at, okay, du man skal jumpstarte konstant. Til vrede og til sådan aktion. Jeg har det på fuldstændig samme måde i virkeligheden, at sådan, at i perioder, eller sådan, når jeg er klar til det, kan det være vildt sjovt og begynde at date, og du kan lynhurtigt mærke, altså om du ikke er klar. Du kan lynhurtigt mærke, om det føles helt forkert, om du sidder fuldstændig ængstelig på hele daten, og glæder dig bare til, at det er slut, og så snart det er slut, så skal du bare hjem og ligge i første stilling i 2 dage for at få ladt op efter al den energi, du havde brugt på det. Så er du måske ikke helt der endnu. Men hvis du glæder dig til det på en eller anden måde, og finder en spænding i det, Så synes jeg ikke, at man skal være bange for, at det måske er en flugt, som du bare ikke helt er bevidst om. Nå, men jeg tror, altså grunden til, at det for mig fungerer, er fordi jeg er så bevidst om, at det er en flugt fra virkeligheden. Ja. At det er sådan en jumpstart, fordi det har jeg brug for. Altså sådan, jeg har brug for at rive mig totalt væk fra virkeligheden i en periode. Man ved ikke noget, før man prøver det. Og det tror jeg er meget sådan, man skal teste vandet af, i forhold til, om man er klar til at komme videre eller ej. Ja. Og så kaste sig ud i det hele, ja, og bare sige, du skal nok kunne mærke, hvis det er ubehageligt, og så stopper du bare. Ja. At det er ikke sådan en permanent beslutning. Nu dater jeg, og så er jeg jo fanget i datinglivet. Du kan godt tage en halv date, og du er også velkommen til på daten at sige, jeg har fået ondt i maven, jeg tager hjem. Ja, ja, og datinglivet er ikke som Sex and the City. Det vil jeg bare sige nu. Nej. Hvis man sidder derude og tænker, at det er det. Det er det ikke. Nej, det er det. Altså, det er det virkelig ikke. Der er ikke nogen af os, der bor i New York, og Mr. Big, han findes ikke. Og hvis han gør, så har han lavet seksuel overgreb. Nej, det er rigtigt, ja. Så for alt muligt. Skuespilleren findes. Ja. Men den karakter, han er en mystisk, rig mand, der kommer og henter dig i en bil. Ja, vi ses. Ja, absolutely. Men jeg skal bare huske at mærke sig selv, og nogle gange kan det være svært at mærke sig selv, specielt når der er så mange andre følelser, der roder rundt inde i en. Men det er nemmere at mærke, når man prøver at kaste sig ud i præcis. Det Så hop på en date, og du kan altid sige, uha, jeg har ondt i maven, jeg skal hjem, eller fik et opkald, hvis du har det, eller du kan også bare sige det. Prøv, jeg er slet ikke klar. Jamen, jeg er slet ikke til stede i det her. Er det ikke cool, hvis jeg betaler, så, eller du ved ikke, hvem der skal betale, det ved ikke, hvorfor det skulle ind i det. Men jeg smutter nu. Ja, enig. Hej Maria og panelet. Min kæreste, som er en pige, og jeg gik fra hinanden for en måned siden og havde været sammen i 2,5 år. Hun ringede en morgen og fortalte, at hun havde kysset med en kollega til en fest, og min verden brast sammen. Vi mødtes senere den dag og snakkede tingene igennem, og det viste sig så, at hun i længere tid havde gået og undertrykt følelsen af, at hun havde mistet sig selv og ikke kunne se sig selv i øjnene. Jeg blev fuldstændig taget med bukserne nede og forstod ikke, at hun ikke havde åbnet op for det noget før og snakket med mig om hendes indre kamp om at finde sig selv. Når jeg ser tilbage på det sidste halve år af vores forhold, har jeg selv været lidt fjern og ikke givet mig selv fuldt ud til forholdet og nok inderst inden følt, at jeg ikke havde mere at give af. Men nu står jeg bare tilbage og fortryder, at jeg ikke værdsatte kærligheden og frygter, at jeg selv var med til at slukke ilden i hende. Jeg savner hende hver evig eneste dag, og vi sluttede forholdet af med, at hun sagde, at hun var sikker på, at vi fandt sammen igen, når vi begge har haft tid til at bearbejde vores følelser. Åh nej. Jeg er så splittet i forhold til, om jeg bare skal komme 100% videre, eller om jeg skal stole på hendes ord omkring, at vores veje vil mødes igen, og at vi er de rigtige for hinanden på sigt. Det korte svar er nej. Ikke stol på det. Jeg synes også, det er enormt tarveligt af hende her ekskæresten, når hun har været sådan, bare rolig, vi finder sammen igen. Det er så tarveligt. Er det ikke en ret klassisk måde at slå op på? Jeg har i hvert fald oplevet det med flere af mine ekskærester, at man på en eller anden måde, det føles mere barmhjertigt, at gå ud af det med en eller anden konsensus om, at vi er jo de rigtige for hinanden. Timingen er bare dårlig. Nej, fordi timingen er aldrig dårlig. Nej. Ting sker, når ting sker. Altså, jeg tror meget på, at alt sker for en grund, og det sker på det tidspunkt, fordi det skal det ske på. Det var meget Carpe Diem. Jeg kunne også bare sagt YOLO, men det tror jeg virkelig meget på. Og jeg synes, det er enormt tarveligt af hende her ekskæresten, at hun har drysset det lille sidste håb ud over hende, inden hun er smuttet ud af døren. For det første, hun kysset med en kollega, hun har været hende utro, og så har hun fortalt, at hun har haft de her følelser et halvt års tid, hvor jeg sådan, at gå og få det at vide, og så til sidst være sådan, men bare rolig, vi skal nok finde sammen igen, er så tarveligt. Ja, det er sådan en fiskekrog, du lige sætter i din ekspartner, bare lige for sådan, hvis ting går galt for mig, så ved jeg nu, at jeg altid kan komme tilbage lige til dig. Lige præcis, det tænker jeg også. Den er rigtig grim. Det må du aldrig nogensinde sige. Jeg oplevede det med min ekskæreste, som sagde, da vi slog op, og det var ligesom ham, der slog op, at han var sådan her, det er 100% os, der skal være sammen, jeg elsker dig alt på jorden, og det skal vi. Jeg kan bare ikke lige nu. Og så siger han så, men du ved, om et år eller sådan noget. Han siger sådan, giver dig en tids... Ja, han giver mig faktisk en tidshorisont. Sådan så, at jeg i den her hjertesorg hæfter mig ved, at det er jo om et år, at vi skal være sammen igen. Det er frygteligt. Selvom at det er noget, han bare lige har sagt. Og han har for det første sikkert overhovedet ikke ment det. Måske har han ment det lidt, men ikke rigtig tænkt over det. Og jeg kan ikke lige meget hvad, så har det sat sig fast i mig som en deadline, hvor jeg faktisk ikke kommer videre, før der er gået over et år. Fordi at jeg hele tiden har den dato i mit hoved, at det var den her dag, vi slog op, som et år på den her dag. Der kan det være, at han kommer tilbage og står foran min dør. Og det gør, at jeg slet ikke kan komme videre, for jeg har den besættelse af, at det er det, der er tidslinjen. Det er jo derfor, det er skide tavligt at lige drøste et lille bitte smule håb ud over den, man slår op med. Altså, jeg vil så sige, at vi ses om et år, at det er meget stort. Ja, det smører leverpostej på håbet. Altså. Ja. Men jeg føler, hun skal arbejde meget med sig selv. altså, hvis hun også selv siger, at hun har mistet sig selv, hun også godt kan kigge tilbage. Hun kan være selvreflekterende, kigge tilbage og sige, okay, det sidste halve år var måske ikke så godt. Så i stedet for at have et skud håb i, at hendes ekskæreste kommer tilbage, så ville jeg da hellere, hun bare arbejdede lidt på sig selv. Og bare blev stærkere af den her oplevelse, frem for at skulle gå og være totalt håbefuld. Altså, jeg vil også sige, noget jeg bare sådan bider mærke i den her fortælling, er også, at hun siger, jeg har nok inderst inden følt, at jeg ikke havde mere at give af. Så det vil også sige, at hun har gået i den her relation, og faktisk følt, at det også var slut. Ja. Mm. Det betyder det jo at sige, at jeg har ikke mere at give af i det her forhold. Og så er det som om, at det pludselig ikke er slut, fordi det er den anden, der ikke vil. Ikke? Ja. Men det ændrer stadig ikke på, at der er blevet drysset noget falsk håb ud til allersidst, som slet ikke, det må man bare ikke sige. Ej. Fordi de er begge to kede af det. Det er jo meget tydeligt. Mm. Den ene viser det ved at begynde at kysse med en kollega, og den anden begynder lige pludselig at tænke, nå ja, det har sgu egentlig også været lort det sidste halve år. Mm. Det er bare to forskellige måder at vise det på, men der er ingen grund til lige at tage sådan en fiskekrog og hænge fast i hinanden. Fordi hvis ens veje mødes igen, så er det ikke, fordi man sagde det, da man slog op. Nej. Nej. Jamen, det er så rigtigt. Men jeg synes også, altså en ting er sådan helt klart, nej, du skal ikke stole på, at jeres veje mødes igen, og nu skal du gå og vente. Dit liv må ikke være standby, nej. Du må ikke stoppe processen i at komme videre. Nej, altså, det går bare ikke, det har jeg i hvert fald selv prøvet, og det er forfærdeligt. Ja. Men den anden ting er også, prøv lige at huske tilbage på, hvordan du selv havde det. Fordi lige nu er det som om, hun har givet alt magt til den her ekskæreste, som er sådan her, hvis den her ekskæreste potentielt har lyst til at komme tilbage, efter hun ovenikøbet har været med utro, så står jeg bare klar til at tage imod, ja, hvornår end det er, om det er nu, eller om et halvt, eller et helt, eller to år, så er jeg bare klar. Og der synes jeg bare, at det er vigtigt, at hun lige går tilbage og tænker, altså undskyld, men var det ikke også mig selv, der følte, at jeg faktisk ikke havde mere at give af i den her relation? Men det er også det, jeg mener i, at hun skal arbejde med sig selv. Altså sådan, fordi jeg synes, det er så stærkt at kunne reflektere over sådan der, gud, jeg har jo faktisk egentlig heller ikke været med. Altså Emil siger det så fint, at de har haft to forskellige måder at kunne sådan kapere det her forhold, der måske har været ved at krakelere. De har håndteret det på to forskellige måder. Ja. Hvor at sådan, så hellere tage det som en læring, og så gå ud og arbejde med dig selv, men sådan smide det der. Jeg vil nærmest ønske, at hun kunne slette den sætning fra sit hoved, om at sådan, men vi skal være sammen på et tidspunkt. Altså sådan, det skal hun bare glemme. Når du så siger arbejde med dig selv, hvad betyder det konkret? Gå dybere ind i de følelser, som hun har følt. Er sket i forholdet. Det her med, at hun forklarer, at hun har nok heller ikke selv været der, og så kan hun gå mere ind i sådan, hvorfor har hun ikke selv været der? Er det noget, hun har skulle arbejde? Altså sådan, er der noget med sig selv, som hun skal gå videre og arbejde med? Man ved jo ikke, om hun måske har lidt af noget, sådan, om der er sket noget dårligt, der har gjort, at hun har tabt lidt sig selv. Altså sådan, der er jo, vi fandme lige haft corona og vinter, altså sådan, folk har været kede af det i lang tid. Altså sådan, så hellere reflektere lidt over, sådan, gud, er der nogle ting, som jeg måske har brug for at få forløst? Ja. Jeg tror sgu, der er mange, der har tabt sig selv under corona, og så kommet ud i det virkelige liv igen. Ja. Og så fundet ud af, fuck, okay, du var da virkelig dejlig, dengang at alt var lukket. Men nu begynder det rigtige liv, og nu kan jeg slet ikke se, hvordan jeg skal leve sammen med dig. Hej, kærlighedsambulance. Historien er lidt lang, men jeg håber, I vil hjælpe alligevel. For nylig gik jeg fra en mand efter at have set ham i godt et halvt år. Han ville ikke kalde os for kærester, da han ikke ville stemples som kæreste. Han syntes i øvrigt, at det var unødvendigt at have sådan en titel. Jeg gik fra ham, fordi han ikke kunne give mig det, jeg trængte til. Hvis jeg var heldig, så skrev vi sammen en gang om ugen og så hinanden cirka en gang hver anden uge. Jeg søgte en, der ville være rigtig kærester med mig. En, der brændte for mig, en, der prioriterede mig og ville mig. Det kunne han ikke. Han havde altid travlt med alt muligt andet, og han skulle i øvrigt også flytte til udlandet i et års tid nu her. Han forklarede, at det stressede ham at være på telefonen, så jeg skrev ikke til ham, fordi jeg var bange for at stresse ham. Jeg undertrykte mine egne behov, så jeg kunne tilpasse mig ham. Man kan sige, at jeg lavede om på mig selv, for at han ikke skulle føle sig presset til noget. Men jeg var nødt til at respektere mig selv, så til sidst valgte jeg at gå fra ham. Det gjorde ondt. Jeg havde haft en kæreste før, men det var første gang, jeg fik rigtig kærestesorg. Det føltes uretfærdigt, at det var mig, der skulle gå fra ham, for at jeg kunne passe på mig selv. Selve samtalen, hvor jeg gik fra ham, var overraskende god. Han gav mig ret i alt, hvad jeg sagde. Han begyndte endda at rose mig for den person, jeg er, og hvor stærk jeg var, at jeg gik. Og han takkede også for et fantastisk forhold, hvor han følte, at der var masser af frihed. Jeg er stadig glad for ham, og jeg føler, at jeg fandt den rigtige person, men på det forkerte tidspunkt i hans liv. Hvilke råd kan I give mig til, hvordan jeg kan få troen tilbage på, at jeg nok skal finde en, der gerne vil mig og brænder for mig? Og hvordan kan jeg i fremtiden mærke fra start af i et forhold, om personen vil mig, eller om det bare er ren hygge fra vedkommendes side? Du ser lige noget, ikke? Ja. Jeg ved ikke, om vi tænker det samme. Det ved jeg heller ikke. Find det ud af. Jeg tænkte med det samme. Jeg tror, han har haft en anden. Ja. Ja. Hvorfor det? Han har haft en kæreste. Nej, han har haft flere. Han har haft flere. Det her med, at han, de har skrevet sammen en gang om ugen, ses en gang hver anden uge. Han har været distanceret, fordi han ikke har kunne lide at være på sin telefon. Han har godt kunne lide at have friheden. Altså sådan, det lyder for mig så shady. Ja, det lyder meget shady. Altså, helt vildt. Og jeg bliver helt ked af at høre det, fordi jeg, sådan, jeg tror, han har haft mange andre, som han har tvunget rundt i manegen, som han har gjort med hende. Jeg vil også sige, da hun skrev det der med, jeg tror, jeg har mødt den rigtige person på det forkerte tidspunkt. Jeg tror, du har mødt den forkerte person på det helt rigtige tidspunkt. Ja. Og hvor er det flot, at hun kan reflektere så meget over det. Altså sådan, hun kan stille det her spørgsmål. Jeg vil sige som det første råd, aldrig gå tilbage til den her mand. Han lyder helt ja, fuldstændig. Det er fuldstændig sygt. Så skråt ham, og nu skal vi nok give nogle gode råd til, hvordan man finder de rigtige fisk i ja. Havet. Ej, men wow, det bliver helt overvældet af. Ja. Altså sådan, han har været vild, ham her også. Her med, han har jo haft et easy way out, som hun også siger, han har rost hende for at være reflekterende, og tak for et godt forhold, som ikke har været et forhold. Det er så provokerende, ikke? Altså ej, helt vildt, ej, hvor er det at hun tavle. Skal sidde der og føle sådan, ej, hvor er jeg god, nu får jeg ros for. Og det er også, okay, det er altså ægte psykopatisk af ham. Det er det. Altså, det er en god gammeldags player, det her. Hold nu han, det er ægte psykopatisk, når en pige kommer og siger, og så man sidder sådan, ej, ved du hvad, hvor er du stærk og sej og selvstændig, at du tør det. Ved du hvad, godt for dig. Det er fuldstændig sygt. Er det sindssygt? Det er sådan lidt Mr. Big-agtigt, faktisk. Ja. Det er det, in real life. Ja. Hvad tænkte du, da du hørte spørgsmålet? Jeg tænkte, først og fremmest, så har de ikke haft et forhold. Nej. Hvis man skriver sammen en gang om ugen, så har det ikke været et forhold. Jeg ved godt, at hun selvfølgelig har lagt meget i det, men det er ikke et forhold. Altså overhovedet ikke. For ham har det tydeligvis kun været en bolleven. Og om han har haft noget på siden, eller ikke, har egentlig underordnet fra min side. Ja. Fordi hun har lagt så meget i det, og han har lagt lige præcis 0%. Ja. Så jeg forstår godt, hun er ked af det. Jeg kan så sige, at det ikke er alle, der er sådan. Nej, det er heldigvis langt fra. Det er måske lige vigtigt at sige, at jeg har aldrig hørt om noget, der er så sygt her. Nej, hun har i hvert fald på ingen måde mistet noget af værdi, da hun mistede ham. Nej. Fordi jeg har da selv nogle relationer, der er sådan her. Hvor så skriver man sammen i gang imellem, og så ses man, og det måske hver anden eller tredje uge. Ja. Jeg ved, der er ingen af dem, der tror, at vi har et forhold. Ja. Fordi det det gør man klart, ikke? Det er jo, altså det har jeg jo sagt. Jeg har sagt, jeg har travlt. Vi kan ses, når der lige er tid. Jeg synes altså også, at der er noget ved, altså den måde, vi dater på i dag, og vores sådan hele den der swipe og smid væk kultur, at der hører også med, at det er helt i orden at forvente ting af løse relationer. Ja. Altså at forventningsafstemme, at kommunikere, at sige, hej, vi har simpelthen sex sammen hver anden uge, så derfor så bliver jeg nødt til at finde ud af, hvad er det, der foregår? Ja, har du det også det med andre? Er du vild med mig? Ser du nogen som helst muligheder? Han havde jo sagt, at han ikke vil stemples. Han vil ikke være kærester, det har han jo sagt. Ja, så der har han faktisk... men det er jo spørgsmålet af, hvor klokkeklart han har gjort det, fordi jeg har også lidt ondt i maven over, at hun har følt, at de har haft et forhold. Fordi det altså, lyder det slet ikke til. Så skal hun bare ud i verden og date en masse og finde ud af, hvad det rigtige forhold har været. Jamen det lyder også lidt som om, at han har sagt, jeg synes den titel er unødvendig. Hvad var hendes spørgsmål til sidst? Det vil jeg gerne lige høre. Hendes spørgsmål er, hvilke råd kan I give mig til, hvordan jeg kan få troen tilbage på, at jeg nok skal finde en, der gerne vil mig og brænder for mig? Og Det andet spørgsmål lyder, hvordan kan jeg i fremtiden mærke fra start af, om personen vil mig, eller om det bare er en, der er ude på ren hygge fra vedkommende side? Jeg tænker kommunikation, altså som det store ord. Kommunikér med dem, du dater. Spørg dem, hvad de er interesseret i, hvad de leder efter, også ved allerførste date. Sig, hvad, hvis man føler, at kemien selvfølgelig er der. Det er ikke det første, du skal spørge folk om, når du sætter dig ned med dem, vil jeg sige. Du kunne godt finde på det. Jeg kunne godt finde på det. Nå, hvad leder du? Men i hvert fald bare kommunikere ud sådan her. Nå, okay, nu er det anden date, vi er på. Jeg synes faktisk, du er vildt sød, eller tredje date, eller fjerde date. Jeg er sådan en, der leder efter noget længere vej. Sådan, hvor du er du med ud til at have en hyggelig relation? Så kan man allerede der for sådan der, om det er det ene eller det andet. Så skal hun også vide, at ham her er et enestående tilfælde. Ja, jeg har aldrig hørt noget lignende. Nej, det har jeg godt nok. Jeg har ikke hørt om, og det er specielt det her med, at de også kun har skrevet en gang om ugen. Fordi normalt så vil dialogen jo være i gang i løbet af hele ugen, og være sådan, fuck, jeg glæder mig til at se det tirsdag. Men jeg tænker også, at det der, som jeg i hvert fald tit hører, at piger er bange for, det er, at når man... at grunden til, at man ikke forventningsafstemmer på den måde, som du foreslår, det er, fordi man vil ikke skræmme de her drenge væk. For drenge er jo bange for at blive kærester. Men hvis de bliver skræmt væk, så bliver de skræmt væk. Så er det ikke ham. Nej, men seriøst. Hvordan har du det, hvis en pige siger på første date eller anden? Hvad drømmer du om? Altså, leder du efter en kæreste? Lad os sige, at du leder efter en kæreste. Ja. Vil du så føle, at det var sådan lidt, ej, det er lidt tidligt, eller hun vil alt muligt, jeg ikke er klar? Nej, det vil hun jo ikke. Hun spørger jo bare i virkeligheden, hvad jeg vil. Hun spørger jo ikke, hvem jeg vil det med. Så det er ikke farligt at spørge en dreng? Overhovedet ikke. Jeg føler bare, at man skal afklare over for hinanden, hvis man, altså, der er ikke noget skræmmende ved at gå på en date, og det er ikke, fordi man skal lægge hele sit hjerte på bordet på allerførste date. Det kan man også godt. Det har jeg gjort. Jeg har fået sorteret rigtig mange dårlige fisk ud i det opløb. Men bare kommunikere det ud. Altså, sådan, hvis man føler, okay, nu kan jeg mærke, at der måske kunne være lidt mere fra min side, så bare sig sådan, jeg går faktisk og tænker de her tanker. Hvordan har du det med det? Mm. Eller netop bare spørge sig gennemsigtigt, sådan, hvad leder du egentlig efter lige for tiden? Men jeg synes i hvert fald bare, at det er, sådan, det er fair nok at sige, jeg synes faktisk ikke, det er i orden ikke at få svar, eller jeg synes ikke, det er i orden, at jeg hver uge venter 6 dage på, at du svarer på min sms. Det vil jeg give dig ret i. Altså, at ligesom at sige sådan, hey, det er helt absurd. Altså sådan, at det er fint nok, at du forventer noget, også af et menneske, som ikke er din kæreste. Det er det. Altså, jeg personligt sådan en, jeg hader det der spil. Ja. Ej, det der spil, det er lige til at lukke op og skide så enten svarer du for langsomt, eller også svarer du for hurtigt. Og jamen, jeg kan ikke. Jeg er sådan her, nu stopper det. Altså, vi ved jo alle sammen godt i den tid, vi lever i. Det er også derfor, jeg synes, det er lidt grinagtigt. Han var sådan, jeg kan ikke lide at være med min telefon. Mm. Der er ikke nogen i den her moderne, digitale verden, som ikke kan lide at være på sin... Jamen, giver det mening. Ja. Altså sådan, folk er på deres telefoner. Tid, jo, præcis. Og kan være, du tager nogle timer eller din telefon på meget, til meget andet. Altså sådan, det er jo ikke, fordi han ikke ser den her besked. Altså sådan, jeg synes, det er helt absurd. Hun skal bare vide, at han var virkelig et dårligt tilfælde. Og var det frygteligt, at hun stødte ind i ham. Ja. Men hun har så gjort sig klogere på den oplevelse, og ved sådan her, alle mænd er ikke nogen svin, som han tydeligvis har været. Ja. Og så næste gang i fremtiden, når hun møder nogen, så ikke være bange for at forventningsafstemme fra start og sige, jeg leder måske efter en kæreste. Altså, hvis det er det, jeg finder, hvis jeg bliver forelsket, så er det i hvert fald noget, jeg er åben over for. Hvordan har du det? Ja, ja. Og så hvis der er nogen, der ikke svarer hende i en uge eller et eller andet, så er det fair nok at skrive, hey, det gør mig mega forvirret og ked af det, når du ikke svarer. Mm. Hvad er det, fordi du ikke gider det her rigtigt, eller hvad? Nu har du en åben mulighed. Der vil jeg skrive, det ved jeg ikke. Altså, det der er så forfærdeligt. Men så kan hun jo også, altså, hvis jeg fik at vide, at en dreng, jeg havde set i flere måneder, det ved jeg ikke. Ja. Så ville jeg jo også kunne tænke, okay, så han skulle nok heller ikke noget for mig. Nej. Altså, hvor at det der ghosting gør en meget forvirret, fordi man tænker, måske er det, fordi han har mistet sin telefon. Måske er det, fordi den er gået ud. Måske er det, fordi, du ved, altså man forestiller sig, man laver undskyldninger for den her person, rigtigt. Ikke? Og bygger historier op. Men der er det alligevel sådan, hvis man får et svar, som er sådan her, det ved jeg ikke, så kan man sige, okay, men så ved jeg godt, at det skal vi ikke. Ja, enig. Altså, jeg begynder at svede, når jeg får sådan nogle beskeder, fordi jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. du skriver, det ved jeg ikke. Du sender et screenshot til Olivia ja. Og mig, ja. Og så skriver vi en rigtig sød, ordentlig besked til dig, som du kan sende tilbage. Du kan bare give os dit login til din Instagram, og så ja. Tænker wow. Noget wow. Så får vi svaret på alle dem, der er ubesvaret. Nej, det er ikke, fordi jeg svarer jo faktisk. Åbner jo faktisk. Du dem bare? Nej, nej, slet ikke. Nå, okay. Nej. Jeg svarer jo faktisk efter noget tid, fordi jeg bliver nødt til at tænke meget godt og grundigt over mit svar. Fordi nogle gange kan man få beskeder, der handler om lidt større følelser, end der, hvor jeg er. Ja. Men jeg vil sige, at jeg havde altså også en oplevelse, da jeg var single på et tidspunkt, hvor jeg datede lidt en fyr, som jeg heller ikke helt vidste. Altså, hvor jeg var sådan, det kan godt være, det kunne udvikle sig til flere følelser for mig. Det kan også være, det ikke gør. Og jeg havde det ligesom Emil, sådan, jeg ved det helt ærligt ikke. Mm. Og der var jeg også dårlig til at svare, fordi jeg ikke lige vidste, jeg kunne mærke det og sådan noget. Mm. Og på et tidspunkt, så skrev han til mig, altså sådan en lang besked, hvor han bare skrev, hej Maria, det her fungerer slet ikke. Det gør mig super stresset. Ja. Du svarer på hver anden besked, og der går 3 dage mellem det ene, og en uge mellem det andet, og jeg aner ikke, hvor du er. Så hvis du ikke, du ved, er der, så er det fint, men så er jeg ude. Ja. Og så måtte jeg jo bare, så skrev jeg netop også sådan, det er vitterligt ikke, fordi jeg er helt sikker på, at jeg er ude, men jeg er heller ikke helt sikker på, at jeg er inde. Jeg ved det ikke. Ja, jeg skrev sådan, jeg kan ikke helt mærke det, nej. Jeg ved ikke, om jeg er der lige nu. Det kan godt være, det kommer, det kan også godt være, det ikke kommer, men jeg forstår godt, hvis du ikke ja. Kan vente på det. Og så var han jo sådan, jamen det kan jeg ikke vente på. Jeg har lyst til at date og gå, du ved, hele vejen og gå all in og sådan noget. Og det kunne jeg ikke. Nej. Og så sluttede det, men det var bare så fint, at han skrev, det gider jeg ikke, det der. Det tager for lang tid, og det forvirrer mig for meget. Ja. Det er så fair. Det er aldrig ikke i orden at have forventninger til de mennesker, som man omgås. Mm-hmm. Heller ikke, selvom man ikke har en titel på. Præcis. Olivia Salo og Emil Lange, tak fordi I har hjulpet her i Kærlighedsambulancen i dag. Tak fordi vi måtte være med til at prøve at hjælpe nogen, i hvert fald. Ja, jeg tror aldrig, jeg har svedt så meget, som i det her afsnit. Det var fedt.